اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जॾहिं काफ़िलो निकितो फसल थिल हीर वलम्मा फसल थिल हीर काल अबू हुम हुनजे पीउ चयो हज़रत याक़ूब अलाम चयो इनी बेशक आऊं ल अज तम बिल्कुलु ल माना जिद्दी यानी वाक़ई ल अजद रीह यूसुफ यूसुफ अलाम जी ख़ुशबू मूंखे अचे थी रीह अचे थी لولا ان تفندون जेकॾहिं तव्हीं मूंखे चरियो न सम्झो सौदाई न सम्झो सौदाई न ॼाणो قالوا تالله चवनि त अलाह जो कसम आहे त انك لفي ضلالك القديم चयऊं माना उनजे घर वारनि चयो जेके बि हुआ पोइ ते हाणे पाण ॾिसूं पिया त अञा काफ़िले में आहिनि अञा पोइ ते आहिनि अञा अचनि पिया मिस्र जा निकिता आहिनि हाणे मसु मसु अञा 8-10 ॾींहं 15 ॾींहं 20 ॾींहं लाइ केतिरा ॾींहं लॻंदा आहिनि की महीनो लॻंदो ख़बर नाहे केतिरो वक़्तु लॻंदो आहिस्ते आहिस्ते हलंदा 200 माइल करणा आहिनि अलाए घणा 250 माइल करणा आहिनि केतिरो वक़्तु करिणो आहे कालू त ला उते जेके हुआ मौजूदु उन्हनि घर वारनि चयो हिनखे इन कलफ़ी दलाल कल क़दीम तूं पुराई भुल में आहीं तूं जेका त इहा आहे मतिलबु त जेको मुहबत जो इश्क जेको आहे त बसि यूसुफ जी हवा थी अचे तोखे बसि हींअर ॿियो को अचे ई कोन थी तोखे हवा कंहिंजी ख़ुशबू पंहिंजो न को बिनियामीन जो ख़्यालु न को तोखे ॿियनि पुटनि जो ख़्यालु तोखे रुगो यूसुफ जो ख़्यालु आहे बसि हुनखे ॼाणियो तानो मेहणो था ईअं ॾियनि ॿार घर वारा पोइ माण्हू बेज़ार थींदा पंहिंजे पुड़नि मज़ा असां मज़ा ॿार घणेई बेज़ार थींदा हाणे इनशा अलाह कंदो ईअं पोइ इहो हिकिड़ो अचे थो नबीअनि ते बि अचे थो माण्हू बेज़ार थींदा हिन करे नबी सलाह रसम खे अलाह ताला जेठि खणी वरितो 63 सालनि जे उमिरि में जान छुटी वियसि न को पोयां वरी रड़ियूं करे न को कालू तलाम फलम्मा हाणे पहुचंदा जेतिरा बि ॾींहं लॻा 15-20 ॾींहं 100 जेके बि फलम्मान जा अल बशीर ख़ुशिखबरी खणण वारो जॾहिं पहुतो जा चयोसि न जा जो लफ़्ज़ जॾहिं अचे जेका चङी ख़बर जा सयार वलम्मा जा दख़ल जा इख़वत यूसुफ़ दख़लू अलाए हाणे हिते वर जा अल बशीर पर बशीर आयो आहे ख़बर ख़ुशि ख़बरूं बशीर कुरेशी साहिबु असांजो माइटु उहो आयो आहे पंहिंजो जाल बशीर ख़ुशिखबरी ॾियण वारो बशीर माना ख़ुशिखबरी ॾियण वारो बशारत ॾियण वारो ख़ुशी जी ख़बर ॾियण वारो जॾहिं पहुतो हुते अलकाहो कमीस जेका हुआ हाणे कमीस खे अलाए वजी ही विधाई अलका कयईं रखियईं हुनजे मुंहं ते याक़ूब अलाम जे चहिरे मुबारक ते रखियईं वजी ही फरतद बसीरा पोइ मोटी आई हुनजी बसारत हुनजी अखियुनि जी चिटाई वरी अखियूं नयूं सयूं थी पहिरियूं हुन जेको फुलो जो जेको अछाण जेका जेको मोरी अहिड़ा छा मोरे सर पिया मोरे सर अखियुनि में जेको बि पिया उहे ख़तमु थी विया जेका ख़राबी ॻाल्हि हुई सा वई हली, इहो बि अलाह ताला जो हिकिड़ो मौजज़ो थियो ॼण नबी पाक सलाहु रसम सां, हज़रत याक़ूब अलाम सां। कॉल हाणे याक़ूब सां पाण थो चए, अलम अकुलकुम इनी आलम मिन अलाह, मूं चयो कोन तव्हांखे तव्हां अलाह खां ॼाणा थो उहा ॻाल्हि, माला त अलमून, जंहिंजी ॻाल्हि जी तव्हांखे ख़बर न आहे। यानी मूंखे ख़बर आहे त यूसुफ अलाम जहिड़ो आहे, तॾहिं त यूसुफ हाणे इन बि हिकिड़ो नुक़्तो हुयो तौरात वारे मुफ़सरनि बि इहा ॻाल्हि कई आहे त जेको मरी थो वञे त माण्हू को त ख़बर पइजी वई त अखियुनि जे अॻियां ॾिठो माण्हू त भई हीउ मरी वियो, हुनखे पूरी आयासूं ॻाल्हि ख़तमु थी वई या पक थी वई हली, यकीन थी वई ॻाल्हि, उन ते माण्हू यकीन। पर हिकिड़ो जेको अखियुनि खां ईअं ग़ाइबु थी थो वञे, उहो पोइ यादि मुठंदो पियो, ख़्वाबनि में पियो ईंदो, पोइ हीअं पियो ईंदो, हीअं पियो ईंदो, पाण यूसुफ अल इस्लाम खे त हुन मरंदे ॾिठो कोन, पंहिंजो त जहिड़ो वेठो आहे जहिड़े जी ॻाल्हि जेका आहे सा विसरंदी कोन, या तौरात या मुफ़सिर पिया ॻाल्हि था कनि, छो यादि पिए कयईं यूसुफ अल इस्लाम खे, छो जो हू अञा हो कोन्हे, धरती ते आहे मौजूदु, इन करे उनजो तसवुरु, उनजो ख़्यालु जेको आहे सो बार बार हुनखे अचे थो। असांजे मोहन जो बि ईंदा आहिनि पंहिंजा वीचारा ख़्वाबनि मंझि, पर अलाह ताला उन्हनि खे बख़्श करे, रहम करे, उन्हनि ते उनखे जन्नत में जायूं ॾिए, पर उहे बि ईंदा आहिनि ख़्यालनि मंझि। पर पोइ जेको जीअरो आहे सो कीअं थो विसरे माण्हू खां, त मुंहिंजो गुम थी वियो आहे, हलो जेसिताईं पूरी पक न थिए, पोइ हिते रहंदा हुआ वीचारा की को गुम थी वेंदो हलियो माण्हू, पोइ हुन लाइ 7 साल या केतिरा साल इंतज़ारु कंदा हुआ, जेकॾहिं न आयो त पोइ चवंदा बाबा हाणे डिक्लेयर था कयूं त उहो माण्हू ख़ुदा गुज़री वियो हलियो या छा, पोइ हुनजी जेका पोयां बेवा हूंदी हुनखे शादी कराए छॾींदा हुआ, छा कंदा हुआ, अहिड़े क़िस्म जूं न रीतियूं रस्मूं पाणे हुननि वटि हुयूं, भई माण्हू वियो हलियो अलाए केरु ॾांहुं वियो हलियो, हुनजी ख़बर पतो कोन थो पए, 7 सालनि खां पोइ डिक्लेयर कंदा हाणे पंहिंजो फलाणो जेको आहे सो गुज़ारे वियो आहे, हाणे ख़तमु खणो हुनखे ॾेई वञो, हुनजो दावत वावत करे जेका बि ऐं फातिहा पढ़ी हुनखे छॾींदा, पोइ वरी ओचो निकिरी ईंदो हलियो, अड़े असीं तोखे ख़तमा ॾियो वेठा आहियूं, के ठीकु आहे अची वियो आहियां, हाणे वरी ॿीहर ख़तमु कजो जॾहिं वरी वञा वाकई। पोइ ईअं थींदो आहे दुनिया में, पर यूसुफ अलाम ॼणो जहिड़ो हो हाणे चए थो पंहिंजे माइट पंहिंजे घर वारनि खे, पंहिंजे पुटनि खे, ख़ालू قال قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون हाणे हिननि खे ख़बर पइजी, हीअ बि आया हुते माफ़ी वठी आया हज़रत यूसुफ अलाम खां, हुनखे बि चयऊं हाणे पंहिंजे पीउ वटि बि अचनि था जेके मोटी, हाणे उहे बि अची माफ़ी वठनि था। कालू या अबान अस्तग़फिरलना ज़ुनूबना, असांजे लाइ इस्तिग़फार घुर, इन असांजे लाइ दुआ घुर। रसूल सलाहु खे अलाह ताला चयो त तूं हिननि जे लाइ दुआ घुर, तूं दुआ घुरंदे त हिननि जी दुआ, तुंहिंजी दुआ जेका असीं क़बूलु कंदासूं। जेके हुआ मतिलबु त माण्हू शहीद ते थिया या मुनाफ़िकी ते कयां, उन्हनि जे लाइ बि दुआ घुरे, जेकॾहिं नबी पाक सलाहु वसलम, पोइ जेको ठुप न मुनाफ़िक़ु हो अब्दुला बिन उबई, पोइ हुनजे लाइ हुकुम थियो त तूं हिन लाइ दुआ न घुर, त दुआ घुरी हिकिड़े दफ़े घुरी, 70 दफ़ा घुरी। पर हाणे असांजा जेके ॿिया भाउर आहिनि उहे चवंदा हुई जेके सभई असां सगुरा जेके असां मुनाफ़िक थी विया हलिया, हाणे जेको आहे सो कंहिंजी पंहिंजो उहे उनजे लाइ दुआ रसूल सलाहु, हाणे इहा ॻाल्हि त कोन्हे, मतिलबु जेको मुनाफ़िक थियो हुननि जा नाला ॿुधाया पंहिंजे रसूल सलाहु फलाणे असाब सगुरे खे, इहा ख़बर ई, पर अहिड़ी अजाई ॻाल्हि न कजे, माण्हू हरूभरू फितनू पैदा कजे। कालू या अबान अस्तग़फिरलना, हीअ चवंदा हे असांजा पीउ असांजे लाइ इस्तग़फार घुर, असांजे लाइ दुआ घुर, माफ़ी जी दुआ घुर, हाणे दुआ जे लाइ घुरनि था। ज़ुनू माना असांजो गुनाह जेको कयोसीं, यानी पुट पीउ भाउ खे गुम कयोसीं, खूह में विधोसीं, हुनखे विकियोसीं, हे सभु ॾोह कयोसीं, तोखे न ॿुधायोसीं, हेतिरा साल गुज़री विया हलिया, जेतिरा बि साल गुज़रिया, ज़ुनू माना हे सभु असांजा ॾोह थिया, हे असांजे लाइ हुन इस्तग़फार घुर। अलाह ताला तला तकनतू रहमत अला, मुंहिंजी रहमत मञा न थियो ऐं इस्तग़फार घुरो, इन करे नूह अलाम चयो इस्तग़फार घुरो, हज़रत हूद अलाम चयो इस्तग़फार घुरो, हज़रत पंहिंजो सवालिह अलाम चयो इस्तग़फार घुरो, सभई चवंदा इस्तग़फार घुरो, इस्तग़फार रबकुम सैद उल इस्तग़फार बि इस्तग़फार इस्तग़फार घुरो। या कालू या अबान अस्तग़फिरलना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, बेशक असीं ख़ता वारा आहियूं, इन्ना कुन्ना ख़ातिन, हू त अॻे दफ़े चई चऊं त असां कालू तल्ला लकदू आसर कला इन कुन्ना ल ख़ातिन, पहिरियों दफ़े इन कुन्ना, वरी ॿिए दफ़े पीउ खे था चवनि इन्ना कुन्ना ख़ातिन, इन्ना कुन्ना ख़ातीन इहो थोरो फ़र्क़ु हिते आहे. पोइ वरी قال سوف استغفر لكم ربي يعقوب عليه السلام چيو تا تان جي لا ضرور دعا گرن سوف جي معنا سگوئي ۽ جلدي ۽ پنهنجو ضرور ان ٻئي کي ڳالهيون ان مج سوف ۾ اچي ويون تا گرنس به ضرور ۽ گرنس به سگوئي ۽ جان ته گرنس جو هيئر جو هيئر مطلب ان جي سامون ان گري يا نه گري پر وہ اسان جو مفسر چندا ته وقت جو کو استغفار گرن جو صبح جو ٿئي ٿو जो माण्हू तजुद पढ़े थो या हिन खां पोइ या फलाणा फलाणा वक़्तु जेके आहिनि सिज जे वक़्तु लहे थो या उभरे थो या फलाणो वक़्तु या जो ख़ुतबे ते वेहे थो पंहिंजो ख़तीब जेको आहे जुमे जे असांजे मज़हब में असांजी शरीयत में हाणे हुनजो ॾींहुं जेको आहे छंछर जो हुयो पर कहिड़ी इबादत कंदा हूंदा कहिड़ो ख़बर आहे मुंहिंजो हज़रत मूसा अल इस्लाम जो हिनजो ॾींहं लाइ कहिड़ो असांखे ख़बर कोन्हे. हज़रत मूसा अल इस्लाम पोइ आयो हुन लाइ छंछर थियो वरी ईसाइन वरी पंहिंजो ज़ोर मस करे आचर जो कयो असांखे अलाह ताला हुकुम कयो जुमे तव्हांजो ॾींहुं आहे ऐं असुलु ॾींहुं इहो ई हुयो जंहिंमें मोकल करणी आहे जंहिंमें निमाज़ वॾी पढ़णी आहे गॾिजी पढ़णी आहे उहा जेको जुमो थियो असांजो त हाणे कहिड़े वक़्त ते इस्तफ़ार घुरंदो उहो नबी पाक सलाहु आसम खे याकूब असां खे ख़बर हुई उन वक़्तु घुरंदो पाणी घुरंदो. हाणे असां हुनखे ज़ोर मस करे चवंदो हींअर जो हींअर घुर हिनजो हीअं कोन्ह थींदो माण्हू वरी पंहिंजे मौज सां पंहिंजे ख़्याल सां वक़्त ते पंहिंजे अलाह ताला खे ॿधाईंदो पंहिंजे मुंहुं तुंहिंजो कालू या बा नस्तग़फिरना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन काल सौफ़ अस्तग़फिरलकुम रब्बी इन्नहु हुवल ग़फ़ूररहीम. हिते चए थो अलाह पंहिंजो याकूब अलैहिस्सलाम चए थो इन्नहु हुवल ग़फ़ूररहीम. हत यूसुफ अलैहिस्सलाम जॾहिं चयो त तव्हांखे अलाह बख़्शींदो इन्नहु हुवल हुवा अरहमुर रहमीन रहम करण वारो आहे. मतिलबु हीअ मुख़्तलिफ़ अलाह ताला जा नाला आहिनि जेके हिन सूरत में अलाह ताला वरिता आहिनि. अलाह ताला नालो ग़ालिब आहे उहो बि वरिता आहे. हाफ़िज़ अल ख़ैरु नाफ़िज़ अरहमुर रहमीन अरहमुर रहमीन अलीमुन हकीम हीअ अलाह ताला जा नाला हिन सूरत में तमामु सुहिणा नाला अलाह ताला जा हिन सूरत में अचनि था. हिते अलाह ताला पंहिंजो याकूब अलैहिस्सलाम थो चए त इन्नहु हुवल ग़फ़ूर रहीम ग़फ़ूर आहे ऐं रहम करण वारो आहे बख़्शण वारो आहे ऐं अरहमुर रहमीन आहे. यूसुफ अलैहिस्सलाम चयो अहिड़े क़िस्म सां हाणे वरी अचनि था. हाणे पंहिंजो जेको हुकुम थियो आहे त यूसुफ अलैहिस्सलाम खे चयो त पंहिंजा सभु अहल खणी अचो पंहिंजे सॼे घर जा भाती जेके बि हुन वक़्तु हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो औलाद हो उहो अचे थो. हाणे ॾिसो त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तेसि ताईं गुज़ारे वियो आहे पर हुनजो भाउ इसाऊ जेको आहे ईअं कोन थियो इसाऊ तूं हली आ या इसाऊ जा ॿिया ॿार या हज़रत इस्माईल आहे हुनजो चाचो आहे हुनजो औलाद आहे हिननि खे कोन था सलाह कनि छो त हिननि खे सलाह थी आहे हिननि खे अचण जो हुकुम थियो आहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हिननि जे औलाद मज़ा आहे. इन करे पोइ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो औलाद जेको आहे सो सभई पोइ हुनजा पुट पोटा ॾोहिटा नोटा बचा जेके बि आहिनि से सभु हलनि था. काफ़िलो हुयो जेको आहे सो मिस्र ॾांहुं रवानो थिए थो. पोइ हाणे 15 ॾींहनि में पहुचे 20 ॾींहनि में महीने में जेतिरे में पंहिंजे आराम सां हलंदा. हवाई जहाज़ त हो कोन हुननि खे न भाड़ो करे ॾियूं हा पंहिंजो न को को मोटर कार हुई न को को उठ गाॾियूं हुयूं न उठनि ते माण्हू हलंदा वधि में वधि या गॾनि ते खचरनि ते जेको बि या पंधु हलंदा. पोइ हेॾो काफ़िलो आहे एतिरा उठ हुआ या न हुआ पोइ जहिड़े नमूने सां आहिस्ते आहिस्ते हलंदा वेंदा जेतिरो बि वक़्तु लॻंदो हाणे पहुचंदा ख़बर पहुची वेंदी. जासूस वञी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॿुधाईंदा चवंदा तुंहिंजो भाइरुनि जो काफ़िलो तुंहिंजे वालिद साहिब जो काफ़िलो अचे पियो उहो फलाणनि पहुतो आहे फलाणनि पहुतो आहे फलाणनि पहुतो आहे. हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेको आहे अची पंहिंजे मिस्र जे बॉर्डर ते अची हुननि जो इंतज़ारु कंदो उते अची बीहंदो त मुंहिंजो पीउ थो अचे पीउ जे लाइ पंहिंजे छा चइबो आहे त आदर भाउ जे लाइ भली कार जे लाइ अॻिते वधी वञी उते बीहंदो पोइ हुतां ई वरी वठी ईंदो सॼे काफ़िले खे हुन सां गॾु ईंदो पोइ हुनजा वरी पंहिंजूं गाॾियूं वाॾियूं मोकिलियईं थोरात में आहे पंहिंजूं गाॾियूं मोकिलियईं पंहिंजो मिस्र मज़ा मोकिलियईं पंहिंजो इहे असां क़ुरशी में इहो डिटेल कोन्हे हुन में आहे पंहिंजूं गाॾियूं मोकिलियईं पंहिंजो त हिन खे वठी अचो हीउ पोड़ो हूंदो मुंहिंजो पीउ हिन खे हिन में सुमारजो हिते विहारजो हीअं कजो हूअं कजो सॼो हुननि खे डिटेल ॿुधाए त हाणे हीउ सॼो काफ़िलो अचे पियो हुनजा माण्हू बीठा आहिनि उहे ॿुधाइनि पिया हर पल जी हर घड़ी जी ॻाल्हि ऐं हाणे अची बॉर्डर ते पहुतो आहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. हाणे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दाख़िलु थो थिए मिस्र में हाणे ॾिसो فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ पाण साॻी ॻाल्हि जेको उते चयईं त आवा इलाही अखाउ पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे मुंहुं आंदा आहियूं पाण भेर हुन सां गॾियो हुन करे पंहिंजे मुंहुं सां मिलियो तखलीअ में मिलियो ॿियनि सां गॾु मिलियो त अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो थींदो न भई यादि पंहिंजे मुंहुं बि ॻाल्हि कबी वरी सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं बि ॻाल्हि कबी वरी पाण पंहिंजे मुंहुं थींदा पावर भरो थींदा हुनखे चइबो तखलीअ में थींदा आवा आवा में पोइ सभई ॻाल्हियूं हुन पाण ॾांहुं हुनखे भाकुर पाए मिलियो जेको हुनखे हिकु चुमी ॾियणी हूंदी हुई पेशानी ते जेको बि करिणो हूंदो हो कई हाणे हुते हुयो अलाए अलाए यूसुफ जॾहिं ई आया अबुए माना माउ पीउ खे पाण ॾेखई माउ पीउ हाणे हिनजी माउ त गुज़ारे वई हज़रत राहील अलाम हज़रत बिन यामीन खे पंहिंजे ॼणी ते गुज़ारे वई हाणे उहा त वई हली हाणे लिया जेका सा हुनजी वॾी भेण हुई उहा बि थी सघे थो त गुज़ारे वई हुजे या हुजे मौजूदु ख़ुदा खे ख़बर आहे पर पोइ हाणे कहिड़ी हुई या ख़बर कान्हे पर बलहा अञा हुई शायदि जेके जंहिं हिनखे निपायो हो पंहिंजो हज़रत राहील जी बानी हुई त उन हिनखे निपायो वॾो कयो त उहा बि ॼण मासी थी पर जेका बि हुई पर त याकूब अलाम जी घरवारी हुन वक़्तु मौजूदु उन ॼण खे निपाए वॾो कयो त इन माना में अब वहे माना संस पीउ ऐं संस मासी संस जेका बि पीउ जे घरवारी उनखे पाण गॾु विहारी तख़्त ते वकाल अद खुलू हुनखे चई मिस्र में दाख़िल थियो अचो अद खुलू मिस्र इनशा आमीन अमन सां दाख़िल थियो यानी तव्हां त को विढ़ंदो कोन झिरंदो कोन छो त बादशाह जो सॼी अख़्तियार हिन वटि हुया हज़रत यूसुफ अलाम वटि इहे रहंदा काफ़ी अरिसो पोइ जॾहिं अख़्तियार मिली था वञनि माण्हुनि खे पोइ जेके जुठियूं कनि था वरी ॿियनि माण्हुनि सां पोइ ॿिया माण्हू वरी बर्दाश्त कोन था कनि पोइ हाणे हिन अरिसे में हज़रत मूसा अलाम जे विच में सम्झो त 400 साल गुज़री विया हलिया पंहिंजे 100 सालनि में अलाए केतिरा माण्हू आया केतिरा विया केतिरे ख़ानदान बदिलिया केतिरो छा थियो छा न थियो पोइ तौरात में लिखियलु आहे त पोइ जेको मूसा अलाम जे ज़माने जो जेको बादशाह हो उहो ही डिड नॉट नो यूसुफ अलाम यूसुफ अलाम खे न ॼाणंदो हो माना यूसुफ अलाम जूं ॻाल्हियूं जेके हुयूं सो उन्हनि बादशाहनि खे मालूम न हुयूं त हीअ अख़्तियार वारा हुआ छा हुआ तेसि ताईं हीअ ॼण हिकिड़े क़िस्म जा ग़ुलाम थी चुका हुआ उन नई डेनेस्टी जा नए बादशाह थिया नए घर वारा जेके घरौण जेको बादशाह जो उनजा फलमा दख़लू अला यूसुफ हवा इलाही अबे वकाल दख़लू मिस्र इनशाह आमीन जेकॾहिं अलाह चाहींदो पर अलाह चाहे थो कंहिं वक़्तु ताईं पर पोइ ॾिए थो डर जेकॾहिं माण्हू बदमाशूं करे थो त पाण नतन याहू जेको बदमाशूं करे थो हींअर पियो 70 सालनि खां त उहो हुन हाणे पकड़ कंदो हुनजी इनशा आमीन उहो हुनजी थींदी या पक वरफ़ आहे अब वए अलल अर्श पोइ हुनखे अर्श ते अर्श माना तख़्त जेको हुनजो हुयो ज़ाहिर आहे उहो बादशाह जो बादशाह जो तख़्त पंहिंजे महल में आहे ऐं हिनजो तख़्त जेको आहे हिनजी जॻह ते आहे जिते हिनजी हेडक्वार्टर हूंदो जिते हिनजी स्टेशन हूंदी जिते हिनजो महल हूंदो या छा हुन तख़्त ते या हिकिड़ो मोबाइल तख़्त बि हूंदो को हुन ते माण्हू खणी वेंदा जिते हिते बि वेहारो बादशाह जी कुर्सी हीअ आहे कुर्सी खे तख़्त चइबो कुर्सी हुजे केॾी डिघी केॾी वॾी हुजे माण्हू हुनजी पाण ॼाण पंहिंजो पर हिकिड़ी कुर्सी ते वेहंदो त उहो बादशाह मतिलबु ओतिरो वॾो हूंदो तख़्त हुन ते टे चारि माण्हू वेही सघंदा हाणे पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे तख़्त ते विहारंदो रफ़ा भई अलल अर्श रफ़ा मथे कई माना हू तख़्त जेको मथां हुयो यानी हुनखे स्टेप्स हुया जो 5, 7, 70 केतिरा 25 तख़्त हुन तां स्टेप्स तां चढ़ी उतां ई तख़्त ते माण्हू वेहंदो या परियां माल मञा पियो ईंदो त सिधो हलियो ईंदो जो उत माल हुनजो मथां हूंदो ऐं पर हेठां माण्हू जेके आहिनि से तख़्त ते ॼण पुॼण जी कोशिशि कंदा त हीअ वरी आहिनि पंहिंजा स्टेप्स आहिनि उहे एतिरा जेतिरा बि हुजनि उहे स्टेप्स पर के चवंदा 70 हूंदा केतिरा फलाणा हूंदा एतिरा हूंदा पोइ हुन ते ॼण हुनखे विहारींदो पंहिंजे माउ पीउ खे जेके वसि हुन वक़्तु अकाल रफ़ा बल अर्श वखरू लहू सुजद। हाणे हू ॿई ॼणा पी माउ ऐं ॿिया हुनजे पोयां वारी पुट जेके आहिनि हुनजा ॿिया घर वारा जेके बि 70-80 माण्हू जेके आया ऐं केतिरा आया तौरात में लिखियलु आहे हुनजो नंबर त हेतिरा माण्हू हुआ तॾहिं जॾहिं आया हुआ त उहे जेको आहे सो सभई सजदे में किरी पवंदा। हज़रत यूस याक़ूब अलैहिस्सलाम किरंदो सजदे में, हुनजी घरवारी किरंदी, हुनजो ॿाहिरि किरंदा, सभई वही सजदो कंदा। इहो आख़िरी सजदो जा मतिलबु जेको आहे तहज़ीम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे जंहिंजो ख़्वाबु ॾिठो हो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उहो कंदा हिते ख़रू लहू सुजद। हाणे एतिरी ॻाल्हि बि थी वेली फ़क़ाल या अबती। हाणे यूसुफ अलैहिस्सलाम हिन साॻी आयत में चए थो पंहिंजे पीउ खे या अबती, ए मुंहिंजा प्यारा पीउ अबती, हाज़ा तावील, हीअ आहे तावील उन रोया जो उन ख़्वाब जो जेको मिन क़बल जेको ॾिठोसीं जेको बयानु कयोसीं तुंहिंजे अॻियां उनजो तबीर ई आहे। क़द जाला हा रबी हक़ा, अलाह ताला इनखे हक़ कयो, इनखे सच कयो, ख़्वाबु जेको हो असांजो उनखे सच साबित कयो। वक़दा सनबी, असां सां चङाई कई अलाह ताला, अहसान कयो। हाणे सो अलाह ताला ख़ुदि चङाई करण वारो आहे, तंहिं करे माण्हुनि खे मोहसिन थो करे, जेके यूसुफ अल इस्लाम जे लाइ माण्हू मोहसिन आहिनि। क़द अहसन बी, मूं ते अलाह ताला अहसान कयो, असां ते अहसान कयो। क़द अहसन बी, मूं ते अहसान कयईं, की कहिड़ो अहसान कयईं, घणेई अहसान कयईं। क़द अहसन बी इज़ अख़र जनी मिन सिजन, जॾहिं मूंखे जेल मां कढियईं। हाणे हुकुम त जॾहिं मां खूह मां कढियईं, छो जो हुन वक़्तु वरी त पंहिंजो ॻाल्हि ईंदी त कंहिं थो खूह में विधो या मुंहिंजे भाउरनि विधो, हिन करे उहा मयारु कोन थो ॾिए। चए थो एज़ अख़रजनी मिन सिजन, जॾहिं सिजन में मूंखे कढियईं, पोइ ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पंहिंजी जाइ ते बीहणु शुरू थियूं आहिनि। जॾहिं जेल मथां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकितो आहे त पोइ जेको आहे सो औरतूं जेके आहिनि उहे सिदक जी सचाई जी पंहिंजी ॾियनि थियूं, पंहिंजो ॿार पोइ अचनि था, पंहिंजो पोइ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अचे थो त हीअ जेको विछोड़ो थियो हो पहिरीं याक़ूब अलैहिस्सलाम सां, पोइ खूह वारी ॻाल्हि थी ॿारनि जी, पोइ जेको आहे सो ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम वटि पहुतो, पोइ वरी जेल में पहुतो। हाणे जॾहिं जेल मां निकितो त सॼी ॻाल्हि वरी मोटणु शुरू थी, उहा सही हल थियणु शुरू थी। ॿियो ॼण माण्हू इन ॻाल्हि खे चवंदा भई जीअं आइनो हुजे, हुन में तव्हां चवंदो भई हीउ वाक्य थियो, हीउ वाक्य थियो, हीउ वाक्य थियो, आइने में ॾिसो त उहो वाक्य जेको आख़िर थियो सो पहिरीं जेको उनखां ॿियो नंबर हो सो हितां ॿियो नंबर ई पुठिते। अहिड़े नमूने सां मिरर इमेज जेको आहे सो कंफ्लिक्ट जेका ड्रामो जॾहिं लिखंदा आहिनि कंफ्लिक्ट थी वेंदी, हाणे कंफ्लिक्ट जो सोल्यूशन जेको आहे सो मिरर इमेज में थींदो। इन पोइ ते अहिड़े नमूने सां अहिड़ो ज़िक्र पंहिंजे आहे हिकिड़ो वीचारो छा चइबो आहे हुन नालो पंहिंजो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो उहो स्कॉलर, हुन बि इहा ॻाल्हि कई आहे, पर ॿियनि उलमान अॻु में बि ॻाल्हि कई आहे, पर हिन कई आहे पंहिंजे उहो अमेरिका में स्कॉलर आहे, मूंखे नालो हुनजो यादि कोन थिए, नालो यादि ईंदो ॿुधाईंदुसि। बरहाल हाणे इन ते माण्हू घणा कम पिया कनि, जेके त चवनि था सॼो क़ुर जूं जेके बि सूरतूं आहिनि उन्हनि जो ॼण स्ट्रक्चर जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो आहे त जेका ॻाल्हि पहिरीं थी, पोइ ॿियो नंबर थी, टियों नंबर थी, चोथों नंबर थी, पंजो नंबर, त वरी उहो आख़िर जेका सूरत आहे उहो वरी अहिड़े नमूने सां मिरर इमेज में पंजे नंबर पहिरीं, पोइ चोथों नंबर, पोइ टियों नंबर, पोइ ॿियो नंबर, पोइ पहिरियों नंबर, वरी उहो जेको सभु सूरत बकर जेका आहे अहिड़े नमूने सां फलाणा हीअ अहवाल थिया, हीअ अहवाल थिया, आख़िर में वरी अहिड़ा अहवाल थिया, हीअ थियो अहिड़े नमूने सां उनजो चवंदा मिरर इमेज में सूरत रहमान जेका आहे सां मिरर इमेज, वरी हुनजो वाक़िया जेका आहे सा सूरत रहमान जो मिरर इमेज आहे अहिड़े नमूने सां वाक़िया मिरर इमेज में हल थियणु शुरू थियनि था। हाणे इहा ॻाल्हि मिली कईसूं, हाणे फरमाए थो पंहिंजो वरफ़ा भई अल अर्श वखरू लहू सुजदा वकाल या अबती हाज़ा तवील रोया मिन क़बल क़द जाल हा रबी हक़ा, जंहिंखे अलाह ताला हक़ सच सच कयो। क़द अहसन बी, मूं ते अहसान कयईं, जो इज़ अख़र जनी मिन सिजन, जो जॾहिं मूंखे जेल मज़ा कढियईं। वजा बिकुम मिनल बदव मिम बैद अन नज़ा शैतान, जो तव्हांखे ॿाराली मज़ा मूं वटि आंदाईं, इहो मूं ते अहसान कयईं। विच में बि ॿी ॻाल्हि हू खाई थो वञे, जो हुनजो ज़िक्र नथो करे, जो पंहिंजे ॿारनि खे शर्मिंदो नथो करणु चाहे, जो चए थो ला तस्लीम अलाए कुमल योम, जो वाइदो करे छॾियईं तव्हां ते हाणे मयारु कोन्हे, त हाणे वरी मयारु कीअं ॾींदो, पंहिंजे भाउ पीउ जे साम्हूं पुटनि भाइरनि खे मयार ॾिए त इहा ॻाल्हि ठहे कोन थी। त हुन ॾींहुं त मां वाइदो कयो त मयार असां ते कोन्हे, हाणे अॼु तूं वरी फिको थो करीं असांखे पीउ जे साम्हूं शर्मिंदो थो करीं असांखे, इहा ॻाल्हि ठहे कोन थी। इन करे अलाह ताल पंहिंजो यूस अल इस्लाम हुन खूह जी ॻाल्हि नथो करे, खूह मुंहिंजे भाउ कंहिं बि दोहनि खे उहो ज़िक्र नथो करे, पर चए थो वजा बिकुम मिनल बदव मिमबाद मिमबाद अन नज़ शैतान बैनी व बैन इख़वती, जो मुंहिंजे भाउरनि जे विच में शैतान जेको आहे सो इहो नज़ कई, इहो झगड़ो पैदा कयो, उहो शैतान जो कमु हो, मतिलबु हिन जो कमु कोन हो हिन जेको कयो। तौरात में लिखियलु आहे त पोइ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम चए थो पंहिंजे भाउरनि खे त तव्हां मूंखे कोन मोकिलियो, मूंखे अलाह सुभान अल्लाह सुहिणी ॻाल्हि आहे त तव्हां मूंखे कोन मोकिलियो, तव्हांजो जेको मूंखे अलाह ताला मोकिलियो त आउं जीअं लाइफ ज़िंदगियूं हयातियूं बचाए सघां। यानी हिते जेको कार ॾुकर जेको थियो तव्हां बि आया आहियो, हाणे तव्हांजी ज़िंदगी बि आहे, ॿियनि मिस्र जे माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं, ॿिया जेके भरपास जा मुल्क जेके असां वटि अचनि था, अनाज अची वठनि था, त मूंखां इहो अलाह ताला इहो कमु वठिणो हो सो मूंखां वरितईं, सो इन करे अलाह ताला मूंखे मोकिलियो आहे। वल्लाह ग़ालिबुनि अला अमरी वला खिन अक्सर नास ला यालमून, हिन मतिलबु इहो अलाह ताला पंहिंजे अमर में ग़ालिबु थियो, तव्हांजो कमु कोन हो, इहो शैतान नज़ पैदा कई विच में, पर रब पाक जेको आहे पंहिंजो अहसान कयो ऐं बस खे हिते आंदाई ऐं पंहिंजे بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء جيڪي ڪرڻ چاهي ٿو هو تمام کي سونه اڙي لطيف نموني ۾ اڙي ڊيليكيٽ نموني ۾ يا اڙي چي ته سوفسٽيڪيٽيڊ نموني ۾ جو خبر ڪون پئي ٿي ڪيئن ڳالهه ٿي ويلي ۽ تي غالب آهي هتي لطيف آهي هتي رحم الرحمين آهي هتي غفور الرحيم آهي हिते अलाह ख़ैरुनि हाफ़िज़ुनि आहे उहो अलीमुनि हकीम आहे, इहे सभु अलाह ताला जा नाला सुहिणा नाला अलाह ताला जा हिन सूरत में आहिनि। सम्झो इन रबी लतीफ़ लिमा शाह इन हूअल अलीम उल हकीम, इहो केतिरा दफ़ा अलीम उल हकीम हिकमत वारो आहे, इल्म वारो आहे, ॼाण वारो आहे अलाह ताला इहो करे थो। रब क़द औत हाणे दुआ थो करे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हाणे ॿाहिरि पहुची हलिया उते रहनि था तौरात जे हिसाब सां, पोइ वरी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजे वालिद साहब खे ऐं पोइ वरी पंहिंजे भाइरुनि खे फिरौन वटि वठी थो वञे, मतिलबु बादशाह जेको आहे हुन ज़माने जो हुन वटि वठी थो वञे, बादशाह हुन सां मिले थो, हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं कनि था। तौरात में लिखियलु आहे पुछे थो तव्हांजी घणी उमिरि आहे, चए त तुंहिंजे बहाने जी उमिरि हेतिरी आहे, हेतिरी वतरी हीअं आहे हीअं आहे पंहिंजो, ऐं अञा केतिरो वक़्तु अहिड़े नमूने सां ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं थियनि थियूं हुनखे, मतिलबु असीं चवंदासीं हुनखे दुआ कयईं हज़रत पंहिंजे याक़ूब अल इस्लाम पंहिंजे बादशाह खे ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं ऐं चऊं भले तव्हां रहो असां मुल्क में ऐं तव्हांजो अलहमदिल्ला ख़ुशि थिया ॼण ॻाल्हि बि असां थी। हाणे इते ॼण ही हिननि जो अचणु वञणु इहो हाणे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जेको आहे सो दुआ थो घुरे, इहे पंहिंजे मुंहुं पाण कहिड़े वक़्तु दुआ घणी हुन वक़्तु या आख़िर में, पर रब क़द औते थनी मिनल मुल्क, हे मुंहिंजा बादशाह, हे मुंहिंजा रब तो मूंखे बादशाह ॾेई छॾी। यानी पाण थी सघे थो पोइ बादशाह हुनजे गुज़ारे वञण खां पोइ हुन अहिड़ी वसियत कई हुजे त हीअ बादशाह कजो हिनखे, हीअ तव्हांजे लाइ भलो आहे, पोइ थी सघे थो बादशाह वाक़ई थी वियो, क़द औते थनी मिनल मुल्क मूंखे बादशाह ॾेई छॾी थो, हिन में लफ़्ज़ ई ॼण थियो क़ुर जो, त हाणे हिन में जे ख़बर न आहे। ऐं पोइ वरी वाक़ई सगारा थी विया, ताक़त वारा थी विया, पंहिंजो बनी साहिल जेके आहे हुनखे बादशाह मिली वई मिस्र में जेके कुझु अरिसो, पोइ जेके हिनजो कमु ढिला थिया, कमु बुरा थिया, त पोइ हिन खां बादशाह खसजी वई हली, पोइ मूंसां 400 साल विच में थी हलिया, मूंसां जॾहिं अचे थो हिनखे वरी कढे थो अची, त हिन में रब कदा त हितनी मिनल मुल्क, पोइ मुल्क जूं ॿई माण्हू वज़ीर जे हैसियत सां या बादशाह जे हथ सां, पर मुल्क आहे बादशाह पुतो मूंखे ॾिनी, रब कदा त हितनी मिनल मुल्क वलम तनी मिन तावील अहादीस, ऐं तूं मूंखे सेखारियूं अहादीस जो ख़्वाबनि जो ऐं हालात जो जेको उनखे कहिड़े नमूने सां मुंहुं ॾिजे, थिंक टैंक जेका आहे फ़िक्र तफ़क़ुर तदब्बुर, इहो तूं मूंखे सेखारियो। तावील अहादीस फ़ातिर समावात वल अर्ध, हे आसमान ज़मीन खे पहिरियों दफ़ो ठाहिण वारा, अंत वली फ़ि दुनिया वल आख़िर, बेशक तूं दुनिया में ऐं आख़िरत में असांजो वली आहीं, असांखे संभालण वारो आहीं ऐं पंहिंजो असांजो दोस्त आहीं। आख़िर तवफ़नी मुस्लिम वाले हक़नी बि सवाल, मूंखे जॾहिं मारी तॾहिं मुस्लमान जी हैसियत सां मारजांइ या त वफ़नी मुस्लमन वालखनी बि सालही ऐं सालिहनि सां मूंखे इलाह कजांइ, सालिहनि सां मिलाइजांइ, चङा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि सां चङो साले केरु। नूह अलाम चए थो मूंखे सालिन सां, हज़रत इब्राहिम अलाम चए थो सालिन सां, हज़रत याक़ूब अलाम चए थो सालिन सां मूंखे मिलाइजांइ, हज़रत यूसुफ अलाम चए थो सालिन सां मिलाइजांइ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसलम चए थो सूरत क़मर जे आख़िर में फी मक़द सिदकिन इन द मलीकिन मुख़्तदर, पंहिंजो मलीकिन मुख़्तदर ऐं हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो हज़ूर सलाहु आसलम वफ़ात वक़्तु, मतिलबु त उन आला वटि उहो जेको आहे पंहिंजो। हाणे हिते असीं ख़तमु था कयूं इनशा अलाह मुआफ़िलना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वाहना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अन'अमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन। ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم